Co od dzisiaj będziemy stosować? Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O zdecydowanych rozstrzygnięciach mówi rzeczniczka PiSu po spotkaniu kierownictwa partii o przyszłości koalicji. Być może nie będzie zakazu lotów w strefie Schengen, mówi o tym minister zdrowia. W czwartek w Gdyni startuje festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. 3 godziny trwało posiedzenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki czy wiceszefowie partii, m.in. Joachim Brudziński i Beata Szydło. Politycy PiSu opuszczając siedzibę partii nie rozmawiali z dziennikarzami. Tylko rzecznik PiS Anita Czerwińska powiedziała nam, że jakie decyzje zapadły podczas spotkania. Zakończyło się posiedlenie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Na tej naradzie podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Będziemy Państwa w niedługim, stosownym czasie o nich informować. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Ustawę poparło 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Mimo dyscypliny klubowej w klubie PiS przeciw ustawie zagłosowało 38 jego członków. W tym gronie było kilkunastu posłów należących do PiSu oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. W związku ze złamaniem dyscypliny 15 posłów PiS zostało zawieszonych w prawach członka partii. Wobec kilku kolejnych posłów toczą się postępowania wyjaśniające. Możliwy jest brak zakazu lotów wewnątrz strefy Schengen. Od października mają zmienić się zasady ustalania listy krajów, do których obowiązuje zakaz lotów. Trwa dyskusja, która prawdopodobnie doprowadzi do tego, że zakazy nie będą obejmować krajów znajdujących się w strefie Schengen, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Państwo też doskonale wiecie, że lecąc z Hiszpanii można się przesiąść w Berlinie, nie trzeba lecieć bezpośrednio. No i pod względem właśnie jakby racjonalności tego rozwiązania zastanawiamy się, czy szczególnie w tej strefie Schengen takie obostrzenia powinny obowiązywać. Obecna lista krajów objętych zakazem bezpośrednich lotów z Polski obowiązuje do 29 września. Na liście znalazły się m.in. Francja, Hiszpania, Izrael i Stany Zjednoczone. Walia wprowadza nowe lokalne kwarantanny, a Szkocja ostrzega, że kolejne ograniczenia to tylko kwestia czasu. Jutro w Londynie obradować będzie sztab kryzysowy, ponieważ sytuacja epidemiczna w Zjednoczonym Królestwie się pogarsza. Adam Dąbrowski. Minister zdrowia Walii, Vaughan Gittings, ogłosił ograniczenia m.in. w Newport i Merfield Tydville. Ludzie nie mogą wjeżdżać lub opuszczać tych terenów bez dobrego uzasadnienia. Nie będzie się można spotykać pod dachem. Wszystkie lokale sprzedające alkohol będą musiały zostać zamknięte o godzinie 23. Muszę być szczera ze wszystkimi Szkotami. Ograniczenia pojawią się w naszym kraju w ciągu kilku dni. To pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon. Specjalne wystąpienie zorganizowali dziś główni doradcy naukowi rządu, Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii, ostrzegał, wirus nie jest wcale łagodniejszy niż w marcu. Z młodych ludzi przenosi się na grupy przechodzące choroby ciężej. Podczas epidemii nie podejmujesz ryzyka na własne konto. Robisz to w imieniu wszystkich. Jutro rano posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA. Na jego czele premier Boris Johnson. W tym tygodniu, być może już we wtorek, spodziewamy się jego wystąpienia do narodu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, wystawy czy promocje książek związanych z polską historią. To najważniejsze wydarzenia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Festiwal, którego ideą jest prezentacja filmów o tematyce historycznej, rozpocznie się w czwartek w Gdyni. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski mówi, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego większość wydarzeń festiwalowych będzie można śledzić w internecie. Nie ograniczamy się tylko do pokazu filmów w 5 kategoriach konkursów, ale również chcemy, żeby w tym roku uczestnik siedzący w Polsce za granicą gdzieś przed monitorem komputera mógł uczestniczyć emocjonalnie w naszych wydarzeniach, stąd 10-12 godzin na żywo relacjonowania naszych spotkań. Prowadzący, aktywni, którzy będą nas oprowadzać z miejsca na miejsce, pokazywać, tu jest panel, tu jest premiera, tu jest spotkanie po filmie, to będzie bardzo żywe.

puszczam ze smyczy każdą męczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Dawid Podsiadło w trójce, trójkąty i kwadraty. No to teraz czas na pary. 11,5 minuty po godzinie 18, czas na reportaż w trójce z cyklu Życie na granicy. Rzecz o parach, o małżeństwach mieszanych żyjących na pograniczu języków, krajów i kultur. Agnieszka Szwajgier i Adam Bogoryja-Zakrzewski. Studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia przedstawia. My tu żyjemy z tego, że granica jest otwarta. Pani z radia, to pani chodzi i pani wie, jak to jest. No dom jakiś, powiedzmy, jakieś tam inne biznesy, kilka aut. No naturalna rzecz, no każdy, który pracował, to tyle ma. Rado alkohol, wieczorem alkohol, nocy alkohol. Życie na granicy. Frytki duże, lody duże in wafla. Dżem rarbarbarowe. Bo jeżeli to otwieramy, żona będzie mordować mnie. Cykl reportaży Adama Bogoryja-Zakrzewskiego i Agnieszki Szwajgier. A, dzień dobry. Próbuję grać na gitarę, ale jeszcze nie wiem, co mam grać. Byłem Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Baju. Byłem na wci, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie. Wszystko hu. Obama mówię, wszystko hu. Może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. Przepraszam, jest rano i jest, nie jest. Pierwszy raz próbowałem śpiewać po polsku. Żona mówiła, że jest w porządku, ale nie jestem pewien. Albo. Nie wiem, to jest praca. Mam dwie zespoły. Jeden zespół gra metal gotykowy. Nasz pierwszy koncert był w Świnoujściu. To był Fama. Ten duży festiwal. W 1999 roku. I tam spotkałem moją żonę. Ja bardzo szybko zakochałem. Ona, nie wiem, chyba tak. Jakie było pierwsze słowo po polsku Michaela do Agaty? Miłość. Nie, chyba pierwsze słowo po polsku było chyba wzmacniać. Coś o muzyce, bo spotkaliśmy na koncert. Ona była nasza menedżera. Nie pamiętam dokładnie. 20 lat temu. Dzwonimy do żony. Hallo. Hi, baby. Wichtigste Frage ist, was war dein erstes polnische, pierwsze polskie słowo? Was war mein erstes polnisches Wort? Po polsku? Tak, to jest... Porany, nie pamiętam. Na pewno coś na podryw. Na podryw? Coś, kochanie, albo tak. Jak powiedzieć, jesteś słodka, albo... Ja podobasz jestem... Podobasz mi się na 100%. Okej. Okay. Co ty robisz tam w Szczecinie tak długo? Jesteśmy właśnie po fantastycznym śniadaniu. Takiej śniadaniawni, bo w Greifswaldzie moglibyśmy naprawdę pozazdrościć. Wczoraj byliśmy w restauracji syryjskiej, gdzie wieczorem idziemy do gruzińskiej. Ty cały czas mówisz my? Kto jest my? No my, no to są oczywiście moje kochane przyjaciółki. A, myślałem, że to jest jakiś on. No dobrze, ty jesteś w Szczecinie, ja jestem z Greifswaldu i tutaj nic. Tutaj nic nie ma, no bo to jest Greifswald, no. Dlatego my pojechałyśmy na wycieczkę do Szczecina. Aha, okej. Kiedy wracasz? No jutro, no niestety. Jutro. Wieczorem. Jutro wieczorem, tak. Okej, no to trzymaj się tam grzecznie w takim razie. Oczywiście. Ja bis dann, viel Spaß in Szczecin. Okazuje się, że przypomnieć sobie pierwsze słowo zakochanej pary to nie takie proste. Kasia z Legnic ma z tym kłopot. Mąż będzie pamiętał. W szkole się poznaliśmy, oczywiście w tym polsko-niemieckim gimnazjum. Starał, ale ja nie zwracałam uwagi widocznie i wysłał takiego kuriera do mnie, takiego znajomego, który mówił bardzo dobrze już Niemiec po polsku, bo miał właśnie dziewczynę Polkę. I on podszedł i tak się wypytywał, co i rośli. Wszyscy mówili, a jej, on ma dziewczynę, jak do ciebie cały czas coś tutaj przychodzi, wypytuje. I ja mówię, ja nie wiem, ja sama nie wiem. Ja nic się nie odzywam. Później się okazało, że to dla niego tak chodził się wypytywać. Tak się poznaliśmy przez niego właśnie. Słuchajcie, możemy wam przerwać? Ja kurz unterbrechen. Pytania w tym momencie. No tak, odkąd się znamy, tak się uczy. Ile? No w wieku ile? Nie wiem, ile my się znamy od 16 roku, to ile już? No ponad 20 lat, nie? To zaraz zapytamy go o pierwsze słowo. Będziemy. Ciekawe, czy pamięta. On jest bardzo pamiętliwy. Pamiętasz, jakie pierwsze słowo po polsku się nauczyłeś? To właśnie to słowo bilety, czy? No jeden albo no, sześć na pewno... Jak tak, sześć? Tak. Sześć. Cześć. Cześć. A, cześć. Okej. Okay. Mówię sześć biletów. No, byliśmy bardzo młody. Młodzi. Młodzi. No i Kasia mieszkała w Nowym Wapnie. To są 40 kilometrów stąd. Wszystko nie tak funkcjonowało jak teraz. Autobus tylko do granicy i od granicy do Szczecina i ze Szczecina do Nowego Wapna. To było razem chyba 60 kilometrów i trwało 2,5 godziny. Bez znajomości języka, posiadania komórki, w ogóle jakiejkolwiek informacji oprócz tego napisu, który zawsze na tych słupkach widniał i sobie poradził. Przyjechałeś, nie? No tak, i pytałem, co ja muszę mówić tam na autobusie, bilet i dokąd i tak dalej. No. Czyli pierwsze słowo Roberta to bilet do Nowego Warpna, proszę. Potem przyszły konkrety. No nie wiem, kiedy kocham cię, uczył się, czy na pewno nie tak szybko. Żona, to jest moja żona. Ona chce zawsze wszystko wiedzieć, ja muszę wszystko tłumaczyć. To jest bardzo ciekawe, moja żona jest tutaj w Niemczech, ona jest nauczycielka niemieckiego. Uczy niemiecki dla uchodźców. Hallo, schöne guten Tag. Die Frage ist, woher kommen Sie? Ich komme aus Somalia. Amir, ich komme aus dem Iran. Neue Sprache ist schwer zu lernen. Każdy nowy język jest trudny do nauczenia się. Wer ist der Älteste? Also ich bin 41. Ist jemand älter als 41? Nie, teraz zrobimy przerwę. Also jetzt können wir Pause machen. Okay? Pamiętam to dobrze, bo ja wtedy pracowałam w komisji studenckiej, jakby byłam odpowiedzialna za studentów z zagranicy i moim zadaniem było przyjechanie na FAME z dwoma lokalnymi zespołami. I siedziałam w biurze i nagle wchodzi dwóch facetów, jeden łysy, drugi z długimi włosami. Ja na nich tak patrzę i myślę sobie, kurde, to teraz najbliższe 3 godziny spędzimy razem. I to nie był wybuch jakiegoś tam zachwytu, powiedzmy. To był zespół metalowy i oni dokładnie tak wyglądali, jak grali. A to nie były moje klimaty wtedy. Pierwszy był, ona wygląda super. Drugi był, ja jestem za stary. I myślałem, to nic nie będzie. Bo ona jest za młodszy, za dobrze wygląda, za inteligentnie, bo ona już była studentka, ja jeszcze nic nie studowałem. I ona jest z Polski i dobrze mówi po niemiecku. Ja tylko mówię trochę po angielsku, trochę po rosyjsku i nic nie więcej. Wsiedliśmy do tego busika i my siedzieliśmy razem z tyłu. No i Misia tak gadał jakieś takie dziwne rzeczy, jakieś tam zaczepy stosował i jakieś kawały opowiadał, ale on się nigdy przy tym nie śmiał. Mówił takim bardzo poważnym głosem, tak jakby traktował to na serio, to co mówi. I ja przez pewien czas miałam problem, żeby to rozgryźć. I jak się zorientowałam, że to jest po prostu jego sposób humoru, no to mnie to niesamowicie ujęło. Moja żona jest jedyna osoba na świecie, która rozumie mój humor. I myślę, że bardzo szybko zakochałem. Ale byłem pewien, że nie mam szans. No, ona dała mnie szans. Dla nas to jest po prostu jeden wielki bonus od życia. Zgadzam. To, że mamy 2 kultury, mamy 2 języki, mamy 2 kraje, które są naszą ojczyzną. Naprawdę, to, że mamy dzieci dwujęzyczne. 2 mamy synów, 7 i 9 lat. Dzieci już bardzo dużo lepiej mówią po polsku niż ja. Codziennie odrabiasz lekcje z polskiego? Muszę, ale nie chcę. Nie mam wyjścia. Bo żona daje mnie na prezent co roku przewodnik. Podręcznik. Podręcznik, to jest ważne słowo. Podręcznik dostałem. Nie tylko żona robi presję, dzieci też teraz. Starszy syn Hannes ostatnio powiedział mnie, że ja nie umiem mówić po polsku. A, dobra, to... Wszystko mam, kochanie, wszystko mam. Mamy jeszcze w lodówce, mamy dżem rabarbarowy, wszystko kupowane na ten rynek, na świeże rzeczy w Szczecinie, niedziela. Borówka mamy, dżem z mirabelki, ale to nie mogę otwierać, bo jeżeli to otwieramy, żona będzie mordować mnie. Jaspin, tam jest dżem, zobacz. Tam nie ma dżemu. Smacznego. U nas jest w ten sposób to rozwiązane, że Misia mówi z dziećmi tylko po niemiecku, ja mówię tylko po polsku. Kodują język poprzez osoby, ale też poprzez sytuację. Minecraft jest bardzo dobrym przykładem, tak? Bo starszy syn uwielbia grać w Minecrafta i w pewnym momencie odkrył tutoriale na YouTubie w wykonaniu Vita i Belli. To jest taka polska para takich youtuberów, dzieciaków, które grają, pokazują, jak się wciągnąć. Oni bardzo dużo tego oglądali i od tego momentu Minecraft był obrabiany po polsku, bo ten kanał był po polsku i one jakby zakodowały temat Minecraftu w języku polskim. Natomiast na przykład kwestia futbolu, piłki nożnej, to jest tylko i wyłącznie po niemiecku. Bo dla nich naturalne jest to, że gra w piłkę odbywa się na boisku, w szkole, z tatą, więc to jest zawsze po niemiecku. Jeżeli ze mną rozmawiałam, to zawsze po polsku, ale jeżeli rozmawiałam na jakiś temat, który jest zakodowany po niemiecku, to wtedy przechodzą na niemiecki. Zmienia się temat, zmieniają język. Hast du gut wie... Jabłkoniadę. Czemu jabłkoniada? W Niemczech jest genialny napój. To jest mieszanka soku jabłkowego i wody mineralnej. Pół na pół. No i mamy po polsku lemoniadę, prawda? Więc my na użytek domowy wymyśliliśmy słowo jabłkoniadę. Bademajta. Moje dzieci tak mówię. Bademajta, czyli? Kąpielówki. Bademajty, majty, majtki. Bademajtki. Na przykład wchytki. Wchytkis na przykład. To tylko z S. liczną nogą. No, no i tak mówimy czasami. Tak. Szafnie słyszę często. Szafnie. Czyli dasz radę. Bo jest tak. Szafen jest dawać radę, ale spolszczone jest szafniesz to. A że ty to szafniesz. Tak. Szafniesz. To było 20 lat temu. Mieliśmy kiepski samochód i drogi w Polsce też były kiepskie, więc strasznie długo jechaliśmy do tego Olsztyna, chyba z 10 godzin albo 11. I jak wysiedliśmy, to Misia usiadł tak w domu, już prawie mu się oczy zamykały i mówi: jestem zepsuty. I po niemiecku można tak powiedzieć, ich bin kaput, w znaczeniu właśnie, że jestem bardzo zmęczony. I to na przykład też weszło na stałe do słownika moich rodziców z kolei, że jestem Twoje zepsuty. Tata zawsze mówi, tak. Jesteś zepsuty? I, tak, jestem zepsuty. Ty to, Robert, już w niektórych sytuacjach bardziej jesteś spolszczony niż ja, a ja chyba bardziej zgermanizowana, tak się śmiejemy czasami. Robert jeszcze kilka lat temu nie przepadał za gośćmi i myślał o jednym. Idźcie do domu. A teraz już myślę o dobre goście. No dobrze, chcemy trochę być gościnni trochę. Kasia w domu wprowadziła niemieckie porządki. Ja dużo rzeczy planuję zawsze, nie? To musi być. Ja się tak też staram nie spóźniać, a ty trochę tak zawsze z poślizgiem, nie? Tak. No. Michael nauczył się od Agaty i innych Polaków, że kiedy wszystko się wali, to... Będzie dobrze. I już. Będzie dobrze, to jest dobry pomysł. Zawsze słyszę w Polsce, że będzie dobrze. Będzie w porządku i wszystko gra. Problemy nie mamy. Będzie w porządku. W Niemczech, jeżeli masz coś nowego, zawsze masz te dyskusje, co będzie tak, mamy problemy tu, tam i tam. I w Polsce robimy. No, będzie dobrze. Tak i już. Ten człowiek z innego kraju, to jest dodatkowy prezent w życiu. No to jest przygoda po prostu. Żona ma na imię Agnieszka. I poznaliśmy się podczas pracy, jak pracowałam w Zielonej Górze. Zakochaliśmy się, no, zaiściło. Ja mam akurat szczęście, bo żona jest po germanistyce. Początki nie były trudne, tylko kiedyś bardziej po niemiecku rozmawialiśmy i teraz już pół na pół. A kłócicie się w jakim języku? Taka szczefa po swoim. Jak są emocje, no to mówię to, co mam do powiedzenia po niemiecku. A żona odpowiada? No raczej po polsku. I tak powinno być. W własnym języku jest zawsze, człowiek zawsze czuje się komfortowo, bo zna wszystkie słowa, które w pewnych momentach potrzebuje. Tak. Życie na granicy. Odcinek trzeci. To był reportaż Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. To Trójka.

Modern Times. Za 22,5 minuty godzina 19 w Trójce. Czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że we wrześniu wzrost sprzedaży detalicznej będzie zbliżony do 5%. Z opublikowanych dziś danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu wskaźnik ten liczony w cenach stałych był o 0,5% wyższy w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Natomiast w porównaniu z lipcem zmniejszył się o 2,4%. Od stycznia do sierpnia spadek sprzedaży detalicznej wyniósł 3,5%, licząc rok do roku. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed potwierdza, że są plany pełnego oskładkowania wszystkich umów zlecenia. Zanim jednak rząd podejmie decyzję w tej sprawie, przedyskutuje ją z partnerami społecznymi. Wiceminister Stanisław Szwed mówi, że rządowa propozycja będzie omawiana już jutro na posiedzeniu zespołu Rady Dialogu Społecznego. Mamy nadzieję, że znajdziemy kompromis, abyśmy te rozwiązania w perspektywie bliskiego czasu przyjęli. 22 września, gdzie będzie zespół do spraw ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego i ten temat będzie omawiany. Też będziemy oczekiwać na propozycje ze strony związków zawodowych i pracodawców. Obecnie pełne składki płaci się od pierwszej umowy o ile opiewa ona na kwotę minimalnego wynagrodzenia. Od kolejnych umów wystarczy potrącić składkę zdrowotną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wyrównywanie nadpłat składek. Prezes ZUS Gertruda Uścińska mówi, że zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki za kwiecień i maj, są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z prezes ZUS Gertrudą Uścińską. Teraz o średnich cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić dziś 4 zł. 15 groszy, za euro 4 zł. 48 groszy, dolar amerykański jest po 3 zł. 79 groszy, a funt brytyjski po 4 zł. 87 groszy. Czas na zapowiadaną rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Pana redaktora i witam Państwa. Mamy dobre wieści nawet dla setek tysięcy firm, bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął już rozpatrywać wnioski o zwolnienie ze składek płatników, którzy dotąd nie mogli skorzystać z ulgi. Kogo tak naprawdę dotyczą te wypłaty? Dokonanie takiej ewaluacji stosowania tych przepisów, przypomnijmy o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek. Udzieliliśmy tego zwolnienia dla 2 milionów firm na 12,5 miliarda złotych. Natomiast to konkretne pytanie dotyczy płatników zwolnionych z obowiązku opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za kwiecień i maj i właśnie od 20 września są już uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Ale żeby to się dzisiaj wydarzyło, to także wysłuchaliśmy wielu informacji płatników składek, zaproponowaliśmy zmianę ustawy, pomogliśmy w przeprocedowaniu tej ustawy, dlatego że te czynności, które dzisiaj wykonujemy, de facto wymagały po prostu zmiany prawa. Dokonamy tych zwolnień oczywiście z mocy prawa, jak gdyby z urzędu. Nie wymagane będą żadne wnioski tych przedsiębiorców. Tak jak pan redaktor powiedział, dotyczy to nawet 800 tysięcy firm i to oczywiście te firmy będą miały do dyspozycji nadpłacone, bo też za okres zwolnienia zapłacone składki. Już dzisiaj wiemy po całodobowym przetwarzaniu tych danych w naszych systemach informatycznych, że de facto chodzi o kwotę ponad 600 milionów złotych, która pozostaje dzisiaj do dyspozycji dla płatników składek. Każdy płatnik składek jest w indywidualnej sytuacji. Jedni będą mieli do zwrotu jakąś kwotę niewielką, inni będą mieli już ileś tysięcy, inni nawet kilka milionów. To wszystko będzie oczywiście uzależnione od indywidualnej sytuacji płatnika. I płatnicy zadecydują, jak te pieniądze potraktują. Czy wystąpią, że proszę nam oddać te pieniądze, czy też uznać, będą chcieli, że te pieniądze poczekają na kolejny termin zapłaty składek, jak będzie taka ich wola. I wtedy zaznaczą, że rozliczają także kolejną składkę po prostu z tytułu tej nadpłaty. Pani prezes, i to jest ważna informacja. Chciałbym, żeby to wybrzmiało i żebyśmy to podkreślili. Możemy jakby zażądać od ZUS-u, żeby te pieniądze zostały nam, przedsiębiorcom, zwrócone, albo żeby czekały sobie po prostu na naszym koncie i pokrywały następne należności. Tak to dobrze rozumiem? Tak, oczywiście bardzo dobrze, tak jak podsumował pan redaktor. Jak najbardziej można zażądać zwrotu i pieniądze będą zwracane, a także może być takie ustalenie, że one po prostu faktycznie będą rozliczane na poczet przyszłych należnych składek. Także tutaj decyzja należy do płatników składek. To jeszcze jedna rzecz, bo powiedziała pani, że to wszystko się będzie działo z automatu, ale czy my będziemy, przedsiębiorcy, mieli jakiś wgląd, ile tych pieniędzy nam się należy do zwrotu, jaka jest sytuacja, na jakim etapie jesteśmy, czy to wszystko można znaleźć na przykład na naszym koncie ePUAP? Oczywiście ja przypominam, że cały okres covidowy pracowaliśmy nad automatyzacją. Nad optymalizacją też nie tylko kosztową, ale docierania do płatników składek. Mamy już w tej chwili ponad 6 milionów profili na platformie usług elektronicznych. Te wszystkie projekty wielkie, ogromne, które realizowaliśmy w okresie COVID-u, teraz Polski Bon Turystyczny, one powodują, że trzeba mieć profil. Nasi płatnicy składek w zdecydowanej większości profil na PUE posiadają. I ja myślę, że ci, którzy jeszcze nie posiadają, to na pewno te wszystkie działania, które wykonuje zakład i kierunek, jaki wytyczył, zachęcają i nawet zobowiązują, żeby profil posiadać. Ponieważ właśnie na PUE zapisujemy płatnikom stan ich zobowiązań. Jest tam taka czynność do zwrotu, nadpłata po tym rozliczeniu, a więc płatnik, który ma profil, wchodzi na PUE i widzi, w jakiej on jest sytuacji finansowej. W stosunku do tych, których nie mamy, będziemy też starali się ich zawiadamiać, tak jak to robiliśmy dotychczas, a więc kontaktować się z nimi, chociaż to nie jest wielka grupa, która by w tym przypadku tych profili nie posiadała. Bardzo pani dziękuję za naszą rozmowę. Państwu przypomnę, że gościem była profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. 3 grosze reszty. Airbus zaprezentował nowy koncepcyjny samolot pasażerski. Projekt ZeroE ma być pierwszym na świecie zeroemisyjnym środkiem transportu powietrznego. Producent szacuje, że samolot mógłby wejść do służby w 2035 roku. Jako główne źródło energii ma być wykorzystywany wodór. Planowany zasięg to ponad 2000 mil morskich, czyli ponad 3700 km. Wygląda odlotowo. Do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Where's your smile gone? 'Cause it don't shine no more. There's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong. I've had trouble and there's no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. Life is heavy and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Tight to me, hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me, hold on tight, hold on. Times of worry can get the best of us, and I understand. You could lose your trust. Let me show you that here is where you belong. I can be your shoulder to cry on. You'll find comfort in my arms. I can be your shelter. Sky. tight to me. Hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me. Hold on tight, hold on. Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight. Hold on tight. Hold on. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong. Hold on tight to me. Hold on tight. Hold on. Tutaj to był Hello Black. 11 minut dzieli nas od godziny 19. Tu Trójka. Proszę Państwa, w czwartek najbliższy rozpoczyna się w Gdyni festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. To jest festiwal inspirowany dziejami walki o niepodległość Polski w latach 1939. Festiwal to nie tylko filmy, to także spotkania ze świadkami historii, koncerty, dyskusje. Z nami pan Arkadiusz Gołębiewski. Dzień dobry, dyrektor festiwalu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, rzeczywiście odliczamy już każde minuty, bo tego czasu zabrakło, mało już mamy, więc wszystko to, co zrobione, to zrobione, jak nie, to nie, i trudno, i pakujemy się w samochody, jedziemy do Gdyni, także atmosfera, coś już atmosferę festiwalu bardzo. No Gdynia, nie da się ukryć, festiwalowo-filmowym miastem jest. No tak, w tym roku po raz 10 będziemy w pięknym mieście Gdynia. Odkąd festiwal przejął się z północnego Mazowsza do Gdyni, rzeczywiście rozwinął swoje żagle i swój zasięg. W tym roku prezentujemy łącznie 5 konkursów, w tym 3 filmowe, dodatkowo dokumenty radiowe i po raz pierwszy teledyski, tak? To jakby nowość, te formy muzyczne chcemy pokazywać. 5 kategorii. Ale 5 kategorii, tak, to jest dużo, bo to pan mówił, że właśnie film, festiwal inspirowany różnymi polskimi drogami do wolności, 39-89, to jest prawda, ale prawdę mówiąc, że festiwal od kilku lat stał się takim festiwalem, który skupia nie tylko pasjonatów kina gatunkowego, pasjonatów historii z Polski, ale również jesteśmy taką mocną alternatywą dla krajów głównie Europy Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku już zapoczątkowaliśmy pierwszy międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych, właśnie który pokazuje film nie tylko Polskę, Drogę do Wolności, ale i właśnie krajów, szczególnie tych, które były wpływane Związku Radzieckiego. W tym roku znowu jemy dalej, tak? Rozmakowani w tym międzynarodowym towarzystwie stwierdziliśmy, że trzeba zrealizować swoje plany sprzed kilku lat i festiwal filmów dokumentalnych poszerzyć o kategorię filmów dokumentalnych. I tak w tym roku po raz pierwszy w konkursie filmów dokumentalnych fabularnych pokażemy 7 filmów z Europy, kilka filmów jest z Iranu i z Japonii. Krótko mówiąc, 13 filmów w konkursie, z czego tylko jeden film polski, a wszystko będzie oceniał doskonały jury pod przewodnictwem reżysera Lecha Majewskiego, którego między innymi zobaczymy jego film, ale jurorami również jest i Jarosław Szoda, świetny operator Franco de Peña, polsko-wenezuelski reżyser, który w Polsce skończył szkołę filmową, autor kilku filmów fabularnych w Polsce i za granicą. Także to jest bardzo, gdzieś stawiamy na ten festiwal filmów fabularnych, duży nacisk, jest tam wiele ciekawych propozycji, ale myślę właśnie propozycji takich krajów nasz tutaj, czy z Rosji, czy z Ukrainy, ale też i Roman Polański pokazuje swój film ciekawy, kino japońskie czy irańskie. Myślę, że to jest takie kino gatunkowe, osadzone w kinie właśnie w jakichś różnych historiach, różnych zmagania się z poszukiwaniem wolności, czy to narodów, czy takiej wolności indywidualnej, ale myślę, że to jest doskonałe dopełnienie wielości festiwali w Polsce, ale myślę też i w Europie, które mam wrażenie, że często nie doceniają tego filmu gatunkowego, tego kina historycznego i chcemy być taką alternatywą dla tych wielu produkcji. Ja jeszcze bym wrócił do tych pięciu kategorii na chwilę, no bo tak, skoro jest festiwal, skoro jest jury, no to są i zwycięzcy, i są nagrody, i to nagrody nie byle jakie. Ciężko w tych paru minutach wymienić, jakie są te nagrody, ale rzeczywiście paleta nagród na naszym festiwalu jest duża, bo od głównych nagród w filmie dokumentalnym, gdzie Złoty Opornik, Platynowy Opornik, nagroda imienia Rotmistrza Pileckiego, dochodzą ciągle te nowe nagrody, chociażby ta nagroda filmowa, czy statuetka za teledyski, ale mamy również festiwal to jest nie tylko film, ale również spotkanie wielu wrażliwości osób różnych pasji, którzy zajmują się historią, czy w ogóle takimi tematami tożsamościowymi. Dlatego tutaj jest szereg różnych paneli dyskusyjnych, promocji książek, spektakle teatralne, czy przed laty była bardzo żywa scena muzyczna, gdzie występowały najróżniejsze gwiazdy z Polski, z zagranicy, nawet z Meksyku przyjeżdżali, z Ameryki przyjeżdżali muzycy, którzy grali muzykę zafascynowaną gdzieś tam polskimi drogami do wolności. Także w tym roku nagrodę na przykład za całą kształt swojej pracy literackiej otrzyma Bronisław Wilcz, tej nagrody imienia błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego. No właśnie, proszę jeszcze na koniec tak króciutko powiedzieć, kogo będziemy mogli w tym roku spotkać w Gdyni? To myślę, że z takich nazwisk, które warto spotkać i myślę, że obejrzeć film, to będzie film otwarcia. Film Znajdę Cię, świeża amerykańska produkcja, która w Polsce była w 100% realizowana. Za nimi stoją finansowo i producencko Polacy, Polonia. Film zupełnie powstał poza strukturami finansowania Polski, ale film bardzo ważny Znajdę Cię, gdzie przyjechała już na konferencji się prasowej była współscenarzystka Bożena Intrator oraz główny inwestor też producent z Kanady Zbigniew Raczyński. Myślę, że to ciekawe będzie. Pani Radzkie, autorka kostiumów do tego filmu, to wszystko będzie filmem otwarcia na naszym festiwalu. Ale no i myślę, że można by jeszcze długo tutaj wymieniać, panie dyrektorze. Tak. Musimy postawić kropkę. Czas tych, nas goni. Mogą nas oglądać na naszych stronach festiwalnnw.pl. Wszystko za darmo. Telewizja festiwalowa, wszystko filmy, które mamy, można również online za darmo oglądać. Zapraszamy zatem do Gdyni, zapraszamy na festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor festiwalu, był naszym gościem.